To Michael Kiwanuka. Dzisiejsza piosenka dnia w Trójce pojawi się jeszcze wielokrotnie w ciągu dnia, a w Budziku powiemy dziś o tym, co ten dzień przyniesie w kraju i za granicą. Zajrzymy do trójkowego kalendarium, też do porannej prasy i oczywiście do prognozy pogody. Po raz pierwszy to za mniej więcej 20 minut. Proszę zostać z nami. Pan Nikifor o 4.00 już się melduje na budzik@polskieradio.pl. Przypomnę, że to nasz adres e-mail, a 71335 to numer, pod którym czekamy na SMS od Państwa. Ktoś mnie pokochał, świat nagle zawirował, bo ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Bezgórne niebo znów mam nad głową, bo ktoś pokochał mnie. Ktoś mnie pokochał, nie wszyscy ludzie wiedzą to. Ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Ktoś mnie pokochał, ze snu mnie zbudził ktoś, kto pokochał mnie. Lampa na drogę i krzesło i drzwi, wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Woda i ogień powtarza wciąż mi, że mnie ktoś pokochał dziś. Szukajcie ze mną w niemalowane drewno, bo czasami szczęście trwa tylko chwilę, dwie. Pukajcie ze mną, bo wiem na pewno, że ktoś pokochał mnie. Wciąż mi, że mnie ktoś pokochał dziś. Pukajcie ze mną w niemalowane drewno, bo czasami szczęście trwa tylko chwilę, dwie. Pukajcie ze mną, bo wiem na pewno, że ktoś pokochał mnie. Za pół minuty będzie 10 po czwartej, w piątek, 17 lutego. Słońce wzejdzie dziś o 6.50. Imieniny Aleksego, Donata, Juliana, Łukasza, Sylwina i Zbigniewa. Czyżby samych panów? Chyba tak. A nie, niektórym Mariannom też można składać życzenia. Zatem wszystkiego najlepszego. No i dziś też jest ten dzień. Wiem, że część z Państwa na niego czeka. To dziś Światowy Dzień Kota. Kto już świętuje? Czy w ogóle Państwo już przytomni? Czekam na meldunki. Na przykład pani Aga z Krakowa pisze, zaczynając niezbyt wesoło: głowa mnie boli, ale spać nie mogę. Ładnie muzycznie Maciejem zaczęliśmy, proszę więc o kontynuację z przytupem i gitarami na mój wolny piątek przed pracującą sobotą. Pani Ago, a takie gitary mogą być? Lat. Trzyma mnie jak jest ten kraj, jednorzędowy raj. Mieszkam w kraju marynarek i miliona klap, który przypomina ładę na powierzchni map. Na miarę ludzi szyty jest ten kraj, jednorzędowy raj. Marynarek, rzędy szare idą równo jak zegarek, i tak jak zegarek wciąż spóźniają się. Czerwone futro włóż i na ulicę idź, rozpalić szary bruk, straży miejskiej się śni. Operator się przyłożył do żwawego brzmienia, przyznaje pani Aga. No, obowiązek zatem spełniony. Z kolei inny słuchacz albo też słuchaczka pisze: mam prawie 50 i ktoś mnie pokochał ponownie. Hurra! Zdaje się, że to po wysłuchaniu Skaldów. Cieszymy się z naszej strony zawsze tylko ciepłe uczucie do państwa. Bodzik@polskieradio.pl i 71335.

myślę stojąc tu i obmacując płot. Arlekin gorzko, kwaśny i zalany, kto powyższy stworzył film. Mój zbuntowany mózg, mój zawiedziony mózg. Niestety. Niestety. Niestety. Za minutę będzie w pół do piątej. Ten dzień wita nas przynajmniej w województwach śląskim, małopolskim, świętokrzyskim, podkarpackim i lubelskim małym zachmurzeniem. W pozostałej części kraju wzrasta ono do dużego. Z zachodu na wschód postępują opady śniegu i deszczu ze śniegiem przechodzące na zachodzie w opady deszczu. Miejscami od Opolszczyzny przez centrum po Suwalszczyznę mogą marznąć te opady, powodując gołoledź. Lokalnie mgły ograniczające widoczność, a więc zaczyna się nie najlepiej, wiatr za to słaby i umiarkowany, choć na wybrzeżu okresami dość silny, południowo-zachodni, na wschodnim wybrzeżu zachodni. Temperatura najchłodniej teraz w Kielcach, minus 4, minus 3 w Warszawie i Lublinie, minus 2 w Krakowie i Białymstoku, minus 1 w Rzeszowie i Przemyślu, 0 w Toruniu i Bydgoszczy, a także w Zakopanem, plus 1 w Gdańsku, plus 3 w Poznaniu i Wrocławiu, a nawet plus 5 w Zielonej Górze i w Szczecinie. You got to much love you. Melduję, że już jestem gotów na dzisiejsze zmagania, pisze słuchacz profesor Ciekawski. Zawsze podpisywałam się na liście obecności redaktora Łodeja, ale w tym tygodniu nieśmiałość zwyciężyła i dopiero dziś zebrałam się na odwagę, wyznaje z kolei pani Sonia. I dodaje, dzień dobry, północno-zachodnia Opolszczyzna nie śpi, pozdrawia i życzy słonecznego dnia. Dziękujemy bardzo pani Soniu i podziwiamy odwagę, podziwiamy. A pan Zbyszek z Vancouver serdecznie pozdrawia jeszcze wieczorową porą z wyciągu narciarskiego. Budzik małpopolskieradio.pl i 71335. Samotny tata szuka samotnej mamy. Także tak, taki świat i taka sytuacja. Kartka na drzewie, kartka na wietrze. Samotny tata, zimne powietrze. Internet zawodzi, może uda się tak. Zostawiam adres, zostawiam znak. Mimo innych ważnych spraw, samotny tata, waw. Małpamichał.com. Jestem, czekam, pisz lub dzwoń. Nie szukam lali z portali, szukam mamy dla Ali, samotnej jak ja, la la. Nie szukam lali z portali, szukam mamy dla Ali, samotnej jak ja, la la. Samotny tata szuka samotnej mamy. Także tak, taki świat i taka sytuacja. Kartka na słupie i kartka w metrze. Samotny tata, zimne powietrze. Internet zawodzi, może uda się tak. Zostawiam adres, zostawiam znak. Szósta na powiekach, wiem, to się raczej nie zdarzy, ale jestem, czekam. Przyjdź, połóż mi ręce na twarzy, przyjdź, połóż usta na powiekach, wiem, to się raczej nie zdarzy, ale jestem, czekam. Nie szukam lali z portali, szukam mamy dla Ali, samotnej. Dzień dobry, w Radomiu plus jeden, donosi pan Andrzej. Dziękujemy i życzymy panu udanej wyprawy do Kalisza. Też pan Andrzej i też jeden, tylko na minusie w Leżajsku. Zachmurzenie umiarkowane, pół księżyca, chłodno. Poza tym okej. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry panu. No i jeszcze pan Tomek dywaguje. Gitary już były, ale trąbka Milesa. To by była pobudka z klasą. Ale to pewnie się nie uda. A może jednak się mylę? No to niech pan sprawdzi. Płyną wiadomości na budzik@polskieradio.pl i pod numer 71335. Co słychać na drogach? Pozdrowienia z codziennego objazdu. Odcinek Słubice-Kostrzyn nad Odrą. Temperatura plus 5. Pisze pan Rafał, pracownik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Też się meldujemy. Jedziemy spotkać się z trójką na żywo w Szklarskiej. To pani Hania i pan Jarek. Szerokości zatem. Tak, proszę nasłuchiwać i przybywać też. A z trasy Poznań-Gdańsk pozdrawia z kolei pan Łukasz, jak pisze, wierny jak pies słuchacz. Żnin pada i trzy na plusie. Dziś moje imieniny. Czy mogę prosić Beastie Boys? No skoro już dziś tak spełniamy życzenia, to proszę bardzo. Classes and to imieninowy prezent dla pana Łukasza. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. I pan Tomek też się zdradził. Pan Tomek, dla którego zagraliśmy poprzedni utwór. Juhu, Miles mi zagrał na urodziny. Warto było czekać 47 lat. Ach, jak się cieszymy. Miłego dnia, panie Tomku, i wszystkiego, wszystkiego dobrego z okazji urodzin. A my podkręcamy jeszcze tempo. Dobrze mi, ach, jak dobrze mi. Jem słodkie, słodkie winogrona. Ty śpisz w moich, moich ramionach. Może i niebo ostrości. Dobrze mi, ach, jak dobrze mi. Cykady na cyklanach. Słodkie winogrona, ty śpisz w moich, moich ramionach. Może i niebo ostro lśni, dobrze mi, jak dobrze mi. Maszowie Mazowieckim temperatura w okolicy zera. Pozdrawiam zza kierownicy miejskiego autobusu linii numer 3. To pan Krzysztof. PS. Oczywiście pisałem na pętli podczas krótkiego postoju. Uff, no to na szczęście. budzik@polskieradio.pl to nasz adres e-mail, a 71335 to numer, pod którym czekamy na krótkie wiadomości tekstowe od państwa. Podzieliły się te wiadomości na dwie grupy. Jedna domaga się utrzymywania tempa, a druga dotyczy tego, co w powietrzu i tego, jak ono jest dziś od rana zanieczyszczone. No to co ja teraz mam zrobić? No, może tym razem zaspokoimy też tę drugą grupę nieco. Tak, lecz o tej iskry

Za 3 minuty będzie 5. A po 5 zajrzymy do prasy, dokończymy przeglądanie trójkowego kalendarium. Sprawdzimy, co przyniesie dzień w kraju i za granicą, a także komu dzisiaj ważnemu należałoby złożyć życzenia urodzinowe. Proszę z nami zostać. Jest 5.